ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مجیب الرحمان صاحب، بی الیکٹریکل فورتھ ایئر، اور کچھ ہی عرصے پہلے فیئرویل پارٹی ہوئی، اور ہو سکتا ہے ہمارے دیار کو چھوڑ کر، چمن سر سید کو چھوڑ کر جانا پڑے انہیں. دعا کریں گے نہ جائیں، لیکن ہم ان سے کچھ نصیحتیں لینا چاہیں گے. بہت پرانے ہیں علی گڑھ میں، علی گڑھ کی رکھ رکھ سے واقف ہیں، تو ہم ان سے کچھ نصیحتیں لینے کے لیے آج موجود ہیں. تو مجھے بھائی آپ بتائیں کہ کچھ نصیحتیں جو آپ فریش اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں گے تاکہ ان کے بہت کام آئیں وہ ساری نصیحتیں. دیکھیے، بڑے بھائی ہونے کے ناطے باتیں تو بہت ہیں جو ہم نے آبزرو کیا، چونکہ میں نے بڑا لمبا عرصہ گزارا ہے کیمپس میں ایز اے اسٹوڈنٹ. 10 سال کی عمر میں میں کیمپس جوائن کیا تھا، آج میں عمر شاید 25-26 سال کراس کر چکی ہے، 15-16 سال گزار دیا ہم نے. بہت سی چیزیں سیکھیں، اللہ نے بچایا ہمیں، ہم ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوئے جو غلط تھے. ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھا، خدا نے بچایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمارے ساتھ کے کچھ لوگ آئے یا بعد میں آئے اور ایسی حرکتیں کیے کہ پوری انتظامیہ ان کے خلاف رہتی ہے، اور لوگ جو بھی ہیں بچے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ان سے سلام کرنا تک پسند نہیں کرتے ہیں. تو برائے کرم ایسی حرکتیں کوئی نہ کرے. ہر انسان کا اپنا ایک پرنسپل ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ میں یہ عہد کرتا ہوں، اپنے آپ سے عہد کرنا، زمانے سے نہیں. زمانے کا عہد جھوٹا عہد ہوتا ہے جو میں جانتا ہوں. آپ اپنے خود سے عہد کریے، اپنے دل سے عہد کریے، اپنے آپ سے کہیے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ایگزامپل کے طور پہ میں سب سے سلام کرتا چلوں گا، میں کسی کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، کچھ ایسے پرنسپل، میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا کسی بھی حال میں، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کمپرمائز نہیں کروں گا. دیٹ مینس کہ ہم کمپرمائز ان دا سینس کہ کیمپس میں جو دیکھا جاتا ہے کہ جو دلال گروپ لوگ ہوتے ہیں، سینئر جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کمپرمائز کر لیتے ہیں. قوم و ملت کو بیچنے کی کوشش، بات بات پہ ان کا سودا، سربراہ بن کے کہ ہم ان کے سربراہ ہیں، اور وہ دلالی کا والی حرکتیں کرتے ہیں. تو بچوں، چھوٹے بھائیوں سے یہی میری درخواست ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بچیں جو اس طرح کی حرکتوں میں رہتے ہیں، کیونکہ ونس اے لائر از آلویز لائر. جس نے ایک بار جھوٹ بولا وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو نہیں پھنسائے گا اور آپ کا سودا نہیں کرے گا یا آپ کو استعمال نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ خود یوز ہو رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں یونیورسٹی کے اندر، انتظامیہ میں، یا دیگر اور کہہ لیجیے بڑے، جو پولیٹیکلی ساؤنڈ ہے، اپنے آپ کو پولیٹیکلی ساؤنڈ کرتے ہیں، غلط پولیٹکس جو کرتے ہیں، تو وہ لوگ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو دلال گروپ ہے، جو سینئر اپنے آپ کو کہلاتا ہے. وہ جو سینئر ہیں وہ چھوٹے بچوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے موٹو کو حاصل کرنے. تو کیسے پہچانیں گے ہم کہ اچھے سینئرز کون ہیں؟ کیونکہ اچھے سینئرز بھی ظاہر سی بات موجود ہیں، آپ اس کا ایک لیونگ ایگزامپل ہیں. اچھے سینئرز بھی ہیں، برے بھی ہیں، تو ہم اچھوں کو اور بروں میں فرق، نیا لڑکا بےچارا آ کے کیسے کرے گا؟ فرق یہ ہے کہ آپ چیزیں دھیرے دھیرے سمجھ میں آتی ہیں، آپ جیسے جیسے وقت گزاریں گے. اب ایسا نہیں کہ کوئی آدمی جا رہا ہے آپ اس کے ماتھے پہ تو مہر نہیں لگا ہے کہ یہ برا والا ہے، یہ اچھا والا ہے. تو جب تک آپ اس سے بات نہیں کریں گے، اس کے بارے میں جانیں گے نہیں، تو ایٹ اے ٹائم بتا نہیں سکتے. عہد مت کریے، مطلب ایک دم سے پرومس مت کریے کسی بھی کام. بات بات پہ آپ وعدہ مت کریے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، 24 گھنٹے ساتھ ہوں، اور یہ ہوں اور وہ ہوں، آپ جو کہیں گے وہ کروں گا، میں کلاس چھوڑ کے آ جاؤں گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ والی حرکتیں نہیں. اور چیزیں دھیرے دھیرے پتہ چل جاتی ہیں. آپ ایک سال گزاریں گے، ایک سال کے اندر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے انسانوں کو پہچاننے کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک سال میں آپ نہیں پہچان پائیں گے. ایک سال انف ہوتا ہے ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ، میں تو وہ بہت پرانے دور دیکھے ہیں، ایک سے ایک لوگوں کو دیکھا ہے، اور تھوڑا دور اندیش کہہ لیجئے، یا ایسی سوسائٹی میں بیٹھنے اٹھنے کا اثر کہہ لیجئے، یا جو کہیے کہ میں پہچان لیتا ہوں لوگوں کو. میرے اندر وہ بات ہے ماشاءاللہ کہ میں پہچان لیتا ہوں کہ کون کس طرح کا ہے، کون کس طرح کا سوچتا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں جتنے لوگ ہیں اتنی شکلیں ہیں، اتنے منہ ہیں، اتنی زبان ہے، اتنی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی کسی کو اچھا کہتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بس اس کو آپ اپنا دماغ لگانے استعمال کے لیے کیا ہے اس میں، اپنا دماغ اور اپنا دل لگائیں. دل لگانے کے لیے جیسے ایک مان لیجیے کہ شاپ پہ گئے آپ، 1000 طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو اس میں ڈپلیکیٹ بھی چیزیں ہیں، اوریجنل بھی چیزیں ہیں، آپ کے کام کی بھی ہیں، بے کام کی بھی ہیں. تو آپ ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو چیزیں ہمیں لینی ہیں. ظاہر سی بات ہے پوری دکان کے سامان آئٹم کے بارے میں پوچھنا شروع کریں گے تو صبح سے شام ہو جائے گی، اور وہ دکاندار بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ میں کیا کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، اور پھر آپ جج کرنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ ان چیزوں پہ دھیان دیجئے جو چیزیں آپ کے مقصد کی ہیں، آپ کے مطلب کی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، زمانے کی جانکاری رکھنی چاہیے، اچھی بات ہے. آپ ایک علی کی یہی پہچان ہے کہ اپنے کورس کے علاوہ اور دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں بھی جانتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک انجینئر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، تو جب کہیں جاتا ہے تو صرف انجینئرنگ فیلڈ کی باتیں کرتا ہے. اس کی یہی ایک خاصیت ہے کہ انجینئرنگ کے علاوہ بھی اور چیزوں کی جانکاری رکھتا ہے. میڈیکل سائنس ہے، لاء ہے، ایسا نہیں کہ اس سے کوئی کہے کہ 370 یا کشمیر میں لگا ہوا ہے تو 370 کسی بار کوئی پوچھے 370 کیا ہے، ارے بھائی میں تو لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، یہ علیگ نہیں بول سکتا، علیگ بتائے گا کہ 370 واٹ 370، 370 کیا کہتا ہے، 370 میں کیا کیا آتا ہے، اس کو ہٹا دینے سے کیا نقصانات ہوں گے کشمیریوں کے اوپر اور کیا ان کے اوپر مشکلات پیدا ہوں گی، 370 کیا کہتا ہے، کب لایا گیا تھا، کیوں لایا گیا تھا، کن وجوہات سے لایا گیا تھا، تو یہ چیزیں علیگ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ آپ تمام واس جانکاری رکھیے، ایسا نہیں کہ آپ انجینئر ہیں تو نہیں، جیسے آج کے دور میں کچھ بچے ہو گئے ہیں ان سے میں نے بولا کہ 376 جو ایک لاء ہوتا ہے چھیڑ چھاڑ کے خلاف یا غلط کاری کے خلاف کہیے، تو میں نے بولا کہ اس کو سویٹر پہ لکھا ہوا تھا 76 کچھ کوٹ تھا، میں نے بولا بڑا اچھا کوٹ ہے بھائی، ہمارا دوست ہے، بڑا اچھا کوٹ ہے، تو بولے اس کوٹ کا کیا مطلب 76 لکھا، میں لگے وہی تو کہہ رہا ہوں بڑا اچھا کوٹ ہے، بولے اس سے کیا مطلب، کچھ نہیں ہوتا ہے، بولا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پھر، تو میں نے بولا اس کا ایک وہ آتا ہے آرٹیکل ہے یہ 376، تو بولے کہ مجھے نہیں پتا، میں تو ایک انجینئر ہوں، میں بولا مجھے تو تم کمپلیٹ انجینئر بھی لے لگتے ہو، اس کو چھپانے کے لیے کم سے کم اس کو تو جان لیتے یار، صحیح بات ہے، اور ایک علیگ ہونے کے ناطے تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ قانون یہ آئین ہندوستان کے آئین میں یہ 376 کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، تمہیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کم سے کم، 420 تو سب جانتے ہیں چوروں والا، لیکن یہ نہیں جانتے ہوتے، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور بھائیوں کو اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر آدمی اپنا ایک دیکھیے ریفرنس لیول لے کے چلنا چاہیے انسان کو، کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کیسے کرے گا، ظاہر سی بات ہے ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، جیسے آپ ایک گراف ڈرا کرتے ہیں، ہم لوگ انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ایکس وائی ایکسس ہوتی ہے، تو ایک اوریجن پوائنٹ ہوتا ہے، اس سے لے کے چلتے ہیں کہ آپ لیفٹ ہاف میں جائیں گے تو نگیٹو کی طرف جا رہے ہیں، رائٹ ہاف پہ جائیں گے تو پوزیٹیو کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے لیے کیا بیٹر ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، آپ اسے پتا کر سکتے ہیں۔ تو ریفرنس لیول سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنا ریفرنس کس کو لے رہے ہیں، کس کون سی چیزوں کو ریفرنس لے کے چل رہے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے کہ آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو سوچیں، یہ نہیں کہ آپ نام رکھ لیا اور مرغا کھا لیا تو آپ مسلمان ہو گئے، باقی دنیا کے کاموں کے لیے مسلمان نہیں ہیں یا اس میں اسلام کو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یار یہاں کہاں اسلام لے کے چلے آئے، ہم پورے مسلمان ہیں تو ہر کام میں مسلمانوں کی بات ادائیں اور باتیں ہونی چاہیے، اسلام کی باتیں آنی چاہیے، اس لیے ہم سارے چیزوں کو اسلام پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ ہمارے قوم و ملت کے لیے کون سے کام فائدہ مند ہے، کون سا نقصان دہ ہے، ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہوگا، بھائیوں کے لیے کیا فائدہ مند ہے، آنے والی جنریشنس جو ہیں ان کے لیے کیا فائدہ مند ہے۔ جب جیسے ابھی جو حرکت ہوئی چند 5-10 روپے 50 روپے 1000-2000 روپے کے چکر میں ایسے قاتل کو دعوت دیا گیا تھا جو قوم کے دل پہ تلوار کی طرح گزرا، اور ہم نے احتجاج کیا اور اللہ کے شکر سے احتجاج کو ایکسیپٹ کیا، انتظامیہ نے پروگرام کو خیر کینسل کروا دیا، بہرحال ان لوگوں نے اپنی تو چال دکھائی دی تھی کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں تھا، ایسا نہیں کہ ملائم ان کو داماد بنا لیتا یا پتہ نہیں کیا کر لیتا، ان کو بس چند لفافے میں میں نے سنا کہ کچھ مل جس کی جتنی اوقات تھی جو دلال جیسا تھا اس حساب سے اس کو 10-20-50-100-2000-5000 جو بھی روپیہ ملا ہوگا، 2-4 ٹائم کا کھانا مل گیا ہوگا، روٹی گارنٹی یوجنا تو اللہ نے دے رکھی، تم کھانے کے لیے پریشان کیوں پھر رہے ہو بھائی، روٹی تو دے گا نا اللہ، اس نے کہا ہے کہ ہم پیدا کریں تو ہم تمہیں روٹی کا انتظام کریں گے ہم دیں گے، یہ واقعہ ہم نے ہمارے ساتھ تو خیر ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹھیک ہے پیٹ بھرے لوگ ہیں، کھا لیتے ہیں، انتظام ہو جاتا ہے، لیکن ایسے حال ایک صاحب مجھ سے واقعہ سنائے میرے ہی دوست کی، ان کے جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا، یونیورسٹی کی بات ہے، میں ان کے ساتھ میچ دیکھ رہا تھا، میچ ختم ہو گیا، ڈائننگ بند ہو چکا تھا، کینٹین وہ سوچے کینٹین پہ کھا لیں گے ادھار جیسے کھاتا چلتا ہے، مجھ سے انہوں نے کہا نہیں کہ کھانا کھلا دیجیے یا پیسے دے دیجیے یا چلتے ہیں کھانا کھانے، کچھ نہیں کہا انہوں نے، میں چپ چاپ چلایا پھر روم چلا گیا، وہ گئے کینٹین پہ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اس دن، تو وہ ان کو بڑا ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب کو یقین ہونا چاہیے، ان کو بھی بہت یقین ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ دے گا روٹی، اب میں دیکھتا ہوں آج اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے، وہ اپنے کمرے میں آئے شیشے کے سامنے کھڑے ہوگا اور اس حدیث کو یاد کیے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تمہیں روٹی کھانے کا انتظام رزق کا انتظام اللہ کرتا ہو تمہیں کھلائے گا کہیں نہ کہیں سے، تو وہ بولے کہ آج میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے، نہ میرے جیب میں پیسے ہیں، نہ میں باہر جا سکتا ہوں اور نہ کینٹین پہ کھانے کا انتظام کچھ ہے، ڈائننگ بند ہو چکا ہے، نہ میرے روم پہ کچھ ہے، آج دیکھتا ہوں کھلاتا ہے یا بھوکا سلاتا ہے، اگر میرے لیے بھلا ہوگا تو میں بھوکا سلا دے گا، بھلا ہوگا تو کھلا دے گا۔ ابھی یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ ود ان 30 اور 60 سیکنڈ کہہ سکتے ہیں ایک منٹ کے اندر ان کا فون بجا تو ان کے چھوٹے بھائی کا فون تھا، کزن ہے ان کے، تو بھائی آپ ہال کے گیٹ پہ آ جائیے، کیا ہوا تو انکل کے یہاں دعوت تھی میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو، اور گئے تو دنیا بھر کے لذیذ کھانے انکل کے گھر پہ بنے ہوئے تھے، تو گئے بھر پیٹ کھایا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، گئے خوب بھر پیٹ کھایا انہوں نے، تو وہیں وہ بار بار یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں رزق دوں گا، روز کی ذمہ داری میری ہے، دیتا ہے، میرے جیب میں پیسے نہیں تھے، میں نے اس دن یہ محسوس کیا کہ ہاں اللہ دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ وہ دعوت کب دن کی تھی اس نے بتایا بھی نہیں، شام تک رات کے 10:30 بجے مجھے فون کیا کہ میں بھول گیا تھا بتانا، آپ کھا لیے ہیں یا نہیں کھائیں، آپ بھاگتے ہوئے گیٹ پہ آئیے، نہیں چلیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، بولے یار میں نے کہاں کھانا کھایا، میں تو بھوکا ہوں، گئے بھر پیٹ کھا کے آیا اللہ کا شکر، تو آپ اللہ پہ یقین رکھیے، جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، جو کرے گا اچھا کرے گا انشاءاللہ. ہاں اپنا انپٹ آپ دینا مت چھوڑیے، یہ نہیں کہ اب سب کچھ اللہ کرے گا تو ہم ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ گئے، سمجھ رہے ہیں. حرکت میں برکت ہے، حرکت کرتے رہیے، پوزیٹیولی حرکت کریے. حرکت سب کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ حرکت وہ لوگ کر رہے ہیں جو چوری سے چوری چماری کرتے ہیں، جو بدماشی کرتے ہیں. وہ رات بھر حرکت کرتے ہیں، ہم تو چلو رات کو سو لیتے ہیں، ہم دن دن میں حرکت کر رہے ہیں، وہ رات بھر اور دن بھر حرکت کرتے ہیں. صحیح بات ہے، اور سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں، سمجھ رہے ہیں. تو حرکت ایک پوزیٹیو وے میں ہونا چاہیے کہ آپ کا حرکت کدھر جا رہا ہے، کیا کیسے کر رہے ہیں آپ. بس پاک صاف رہیں، نماز پڑھیں، پابندی سے، خلوص سے ملے لوگوں سے، ایمانداری کے ساتھ رہیں، باقی چیزیں اللہ بالکل اچھا کرے گا. بس یہی کہنا چاہوں گا چھوٹے بھائی. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مجیب بھائی، جنہوں نے اپنی زندگی کے، خاص طور پہ علی گڑھ کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے سینئرز ہمارے بیچ میں ہمیشہ رکھے جو ہمیں صحیح نصیحت کریں اور ہماری یونیورسٹی کو، سر سید کے خواب کو آگے بڑھاتے رہیں. اور انشاءاللہ 2020 کا وائس چانسلر کا دیکھا ہوا ویژن نمبر ون یونیورسٹی کا انشاءاللہ کامیاب ہو. آمین ثم آمین. دے دیجیے بلوٹوتھ سے مجھے، میں بھی سن لوں گا.